wyglądają od słama, także wiem, że niedawno jest zdrowa dama. Bez ubrania się uprzednio wyławia supermana. Zwłaszcza, jeżeli ma dojść do romansu, damy z porcelany z fajansem z fajansu. Wtedy we własnych pochach wyglądam głupkowato, więc wiesz, tak, tato? Nie ma strefa na to, jak ja. Mam człowiek,